من دل خوشی است کن. تیپی کارون بر دوامی باش ابن و خو آمده اکن لیاری کنی ده تو ده ببنوا. تیپی کارون ازاری زوری چشه برن بر تیپی حلمد به های حالا کنی زیرک بلان به هر حال تیپا که توانی گولی برن بر تو مر بکد سر رای در کردنی دو یاری زنیان بلان استا یاری زنان دو هنده پیشوتر مشقه کنیان اکن. آگهدار با باش دار باشا با پکا بگرا باشدار، بوچی واز لطو پکه هنه ها؟ رامی زور به حسات اینا فام، سودی برگری کردن چی اگر هاتو لطو پکه ترسای؟ تو آرام، بردی بناقی برگری کردنن هنشتکان من زور به حسبوی نبوی رامی، بوی توانی انگولک تو مرب کن جاگر برگری کارکن به حسبونا یا؟ بیگ من، اگر بترسی لیرزانی برام برد رگه بو اکریت توا بوی نابید بترسید آیا باشدار باش آنیا؟ بله بیگ من پیویسته به هزو توانه خود یاری بکنی لیاری کنده دی بازارش تریش هول بین باشا سلاو شاو یاریگه کن بوچو نکن ها؟ چول کردن؟ بله استاکات یتی ریکوت نکم اوا بود تا کشمرسی یاریگه که بکر بینن باشا یاریگه که چول اکن ها لبیرم کرد چی بو باش دار؟ بلینم یا بو بدایکم کوا سیر یاری باسکتبول بکم چی؟ یاری که دیکن؟ دایکم داوالی کردم لکات جمیر دو دا بچم بو یاری گای شهروانی بو سیر کردن یاری که هم بله، کوا تا هم من اروین بو اوی پال پشتیم بکن زور باشا اوان زور بتوانی یاری اکن دکی سواری سواری دبر کردی واو جوانه اما دکتا اما هوا سلاو تیپا داراوکا ها اما چیه چوین ادا دکیا سر نکو دوی نخیر کورا کامیسته یاریکا دست پیکا وار دیاره اوان ادورین لیاریکا تنیا دو خال کم ترین لیاریکو تا یکا گر تو پکه هل داته درو اوان یکسان ابن اما حالی چی باشه دی که بو تو زور باشه زور باشه اما دکتای برام برام دیکیا ابی سرکوی مانا نیر خیرا کم رو ندارو دی رازی بوی؟ بله دیکیم پیوتم که ایوا پس جیری لمن بکن بو اوی سرکوتو بم لیار یکا دیور نخواروا تو سلامتی کورکم تو زور باشه بی تنها تو سه قاچه کنید بچوله نه دیکم پرستیاره ها ها برای شیرکو آیا یاری که تاو بو بله استا تاو بو بداوی لیبردنو امیش سری ام یاری بکم بلام اوه دیدارک انزام بم پیش اوی بروم با گشتکم باش دار وره با یاره کراکم ای امی باوچی باش داره؟ نه وابزانم دایکو باوکی لگزی بونه تو باش داری لگل دایکی اجی لانی اما هاوری دای چی بی؟ چی؟ هر دو چند زور کن زاون بوم داله که وکو رامی کمات اما دایی چی باش داره ای ام که هاوش چیه؟ آقا لیش کار خود به آرام بر باشه باشه تگیشتم راتان چی اگر سردمانک بخوی نوا ها؟ باش دار کراکم لگل مانی؟ از اکم لگل هاوری کنم بچمو مالوا سپاس ها کراکم بگره شیرینی با خود و هاوری کنت بکره دلتان خوش به ایتی پا دارا که به هیوه سر کوتن هی هرگیز با تیفی ایمه ملی داراون ایمه داراون این کابتن دایکم داوای لیه کردم که شیرینی با همو تان بکرم باشا زور سپاس دای استاش بابرون شیرینی بخوین دای بابرون بابرون دی باش دار ای لکل ایمنه ها بگو من باش دار کراکم بله راو چیه برام بر برای شرکو ها؟ مبستت چیه دایی که اه کراکم مبستم اویا لوانه ببه با باوکی تازد چی؟ باوکی که تازم با اینی؟ بله داوی شکرده نیده کردو ما ها؟ چی؟ کراکم کراکی هی به نایی سوران پین سالتو گورتره توشی پیکم با لحری توپی پی خوش حت الام لن خوشخانه کراکم باو جوانش داره چه چون که با تواتی چاد با توا یاری توفی اکد؟ بله توفی پی سره تامان بو زور باسمان لیو اکد توای لیها دکتری با تواتی بناسینو اینجا دوای شکردنی لکردم تو رازی به من کراکم ها؟ ای درباری باو کم چی؟ کچی دوایی کردوا کاتی سوران چو تقتاب خانه یشتم نال بوا پین سال تی پاری لسر جابونام لباو کد وکاتی اوها تو جاری کتر شب کموا راو چونه برام بر اما کراکم تو راچه ده که گیان لسر اما ها؟ گر تو هیچ رخ نیه کد نبه کراکم من رازیم بلام شرکو پیویست براد با برازیل با کار کردن و دعوه اکاد امش بروین لکالی راد چیه بش دار کراکم لگل من بیت ها؟ برازیل زور دوره یهو تا خانه کتایی هار ها ها بردار بردار نه مش کره نرمان لگل تاب که هم پیم بله هم باش دار باما که باش دار بامش خب کهی دوائی لیه بردون اکم رامی لوانه چطری یاری تان لگل دان اکم برامی بزدار ها؟ من آرو آنم لقتاب خانه بینی برا چیه بزرگ سیره رامی لگل بزدار ماندو بیل اما شک کردن لوانی سزا درابن گر ارچی مالو این زیبه چه نکرده بین ایوه چی آلین آن جن دایی با دست بیب کن ها کپتن اگداری خود با اما چه وای کرد آه سید کن کسی کنم برزای ده هیا آه بگمان بله اما مطابق که حال ده گر او بیتم بگمان یاری زانه چی زور باشا آه نه اگل سرم توپ نسرا و سوران کامرا لطیبی دواروش آه تیپی دواروش آه تیپی دواروش یک اکن که هش یاری زانی بناو بان جان هیا اوان زور به هزن لناو چکتا جواتا توبی منت آزار ده ها بوچی واکی ها ام یاری دشی بشدار انزام دادین لطیف کاروانی دوراو هاو ریان تگیشتم که وقت دیگه دیش شوب کرد. بله. آه، اما زور باشه. تو پی زور بنا بانگل برازی. لعنتی تو راز که رامی، بله من نارم بو اویاری تو کی بکنم. ها ها. رامی، بزدار. اما لام شنگ بدوی واقعین. ها، ببودا. من نتوانم امر اویاری تان لگل داب کنم. کسی کشور تان ای پی بکن که تان لگل که. لعنتی تو پیدا. ها، براست. ام کرناهی سران کامران. کاتمی تیپی جاروزا. سوران. لعنتی کرکه آبی. آها بس تو نه امر راکا. استازانیم تو باش داری، ها؟ بله. کوانتا توش سورانی. باشه. پیم بله. بوتی رگریه که یه ماری باق مدهکت. ها باش دار. بالام آخر من تنیام. ها کوانتا وابو. دایکت آگاداری من بولن خوش خانه. باش دار. دل نیام خزانه کیتاق ابد بو باقم. بالام اگر رگری ماریان اکی اما شده چی ترا. پیوسته یاریک انجام بده دیجی من. اوکات ما بسته چیا؟ یاری اکی ناو خو انزام ادره ام یک شمه یا لنیوان تی پیکاروان و دواروش ام یاری نیوان من هیچ پیوندی اکی با تی پیکاروان و نیا انزام اکش داری اخات باش دار وابزانم لما بستم تی اگه ها؟ اما چیا؟ بو چی یاری که اکی تی نیوان خو تو باش دار ها؟ دلنیام نتوانی لیدان اکانی من بگن رینی تو باش دار استا ای بینی؟ اگر من سرکوتم لم یاری دا پیوست رازی بی بماری باک مودک ای اگر من سرکوتم ها؟ او کات باکم راضی اکم لسر اما که به یک زاری واز لدائکت بینی آیا راضی لسر اما؟ بزدار گرده اکت شوی کرد واز لطیبه که اینی اروی بو برازین لانه اما باستر بید بو تو ها اما اما ما ناوه باستر وای تو آرام لناو زرگی برگیری کردن دا بمین نوا پیست پیشگیری بزدار پیم بو اوی سر کرد لیاری کدا گرم رو باید در چه برزر لوانه نتانی شوب کد هاو ریان استه امسیب کنه ها؟ ها؟ ایو بیر لچی اکنه ها؟ پیوسته کاروباری گورکان با گورکان با جه بیالین راست علی پیوسته لسر من حالی خو من بین لیاری کده جی تی پی دوار روش زار توانه هم مشکل چی زار اکن با اوی سر کبین باشا ها؟ بچی مستاری، اما اولیچ خود با، اکینا سر نکوی دی داری چی تیر دی باخیرات راکم بله بس در زور باشتر با باوی مشکنی روشانه و دنیام که سر اکوه خانی لعوازی بشدار لطرسکی دابو نگل بحرکی امانه ایز جوانت برز بی باشا خواتان نگل ایتر باری باوکی بشدار او لکویه اوانی من بیزانم دای کوبان کلیک دیابو نتوه خوی اوی پیوتم رامی دایکا سلاو باش دار دستکانت بشو استا خواردن آماده ابید کوکم باشا آه باش دار ابین لما سلکه کرده و کوکم چی؟ کوکم بیانی برز شرکو ابینم ابی والامه کی بموا تو نه تیب چین برازیل و هوره کانت بجه بلی ها کوکم نه گر ایم سفر من کرد او باکم اگر ریتو هیشوینگ ندوزیتو و دایکا من مالو امن مو دایکا ساروانی باوکم اکم کو باوکم دایکا لکوی ها باوکت سفری کردو کوراکم هر کس ناگره تو ایوست هنری آماده کردنی خواردنی فرانسی بخوانه دوائی نامه کی بجه هش تیایا علید نتوانه مازده خوانه کانم بهینه سر رای لپیناوی تو منو بجدار ازانم کتو بهینزی گوینایی که گر لما لاش نبوم بلام هر کس من وازده تو نهینم کوراکم اما نامه کی باوکت بو دایکا کوچی لکانم لای توی ها خوام تو کردی کرکم است آماده سپاس ازانم دشی تیپی دوارو جاری اکن دل نیام سر اکون کرکم بیگمان باشا دی بابروین بابروین باش دار باش دار پیم بلا چی روی دوا باش دار هیزنی رامی ها ها هرگیز رک پین آدم شد ساوری امشتی اکن کاتن دوار روش الو بهر مامی او گاتی بهر گانیا اف سخرا راکا رگانی بگری هرجیز رگانی ام بتو پکو بروی تو پکنی ورگیندی مستورم لسبر نوا بو بدی هنانی اوشتی کما بسما بله با پشتیم بکن ابی سر کن آه باشه تگیشتم کوا تو بشدار تاگدار کردو توا بله بشدار باو کی لبیر نچو توا سر رای اوی کوازی لئهمه هنوا برس شرکو من نازانم استاد چی لگل تاب کم همان شد لگل کرم بینیم زمال وینیده چی خستو تا نو زانتای تو پی پیکی سر رای اوی کپی وتم سربستم هرچی بکم آخر من استاد چی تری لگل کم نواتا که برکیکی بشدار امه یا لوانه با ما وای کر بید تاکو خوی رزگار بکات اگر راضی بو با انزام یاریکا او داشی لی ابوریتی اگی بو او وای کردوا تکایا لیم تیم بگا تکایا ای بو من دالا کن من کواتا چاکتر وای شکرنا کمان حلوشنی نو برش شرکو بله براشکاویه و افید ساروان بی انتا که تیگرانه هم لبرازیل کرم دالکانم رازی بین داره که تیر یک دی ابینینه و اما زور باشتره با هلو لامه جیمی یکم لبرجانده ایمه نبو گل جیمی دوام شتگ نکن زیوازکی زورتره بی بلام تاکو استا بجدار گولش تو مر نکدو هاو ریان اما زور باشه اما به هون ایمه یک همو ما تاو دیری اکن ناتوانی روبرم ببیتو بجدار بی اوی هاو رکان دیار متید بدن آیا پیویسته لسر من بمشیو یاری بکن تاکو تاین ها؟ چی؟ من نامه با هوی منو یاری کتیک بچی هاو ریان تکایا بمبورن بلام اتوانی بطنی از سرکوی بسری دا؟ اوی پیم کرا ای کم کابتن امیو یاری کلنیوان منو سوران دا بی کابتن کواتا پشدار آماده روبرو مونگ به توا تو پکم بابا ایده او دیدانی من بوده و بزدار ده تو پکم بابا بگره بشدار بشدار سیا آیا دو راوی؟ گرم سرکوت موادای کم بوستا بشتر بوستا حلسا بشتر حلسا امیو کراکم و کجانگاور یک بیش دی بشتر حلسا دی دیکا بوستا ابی گولی تو مارکم لبر دلی بشتر باشه آنی استابو بشتر گولی تو مارکم ها سه گود برابر گولی راستی اما شرمزاریا امه یاری چی زور زور من کت برابر تیپی دواروش بله اماش بای مدوونی بشدار بو سر کوتیم بسر تیپک سوران ها؟ پیویز نه که بسینو برازیل دای که؟ بای منو ها؟ نه منو برز شرکو بریار من یاوا نه توانم زمانی که تازه فیر بملم تمنه یا کراکم بای شکر نوکم حلوشانده و ها؟ دای که؟ بشدار ها؟ سوران؟ هرو هم نیش ها؟ پیویز با من نکد من هموش تیگل بیره کم لکاتی یاری کردن من زور دل خوشم به هبونی برای اکبوم با یاری اکل بیر کن باش دار منش خوش عالم دی با برو این کرکم خواردنی تازه تن پیش کشکم بمبونه و دی آها دی چی باش دار زور مهربانه تو دی که چی زور زون مهربانه خوزگه منش دی که وقتوم حوای خوزگه گلتت من لگل کم کرا کنم دی بارا کن وار نکم خون دی استا ارم بشداری لچه برچه دو پیانو اکر رکابری چی به هز بخوی ادوزه تو اویش سارا یا بلان سارا الید که او ایوید بکشه تو لچه برچه یکا سر رای پامشتی سرهنجی برای بلا هوی امکشانه ویا ابی چی به آخو ترسا اما لأم قیده هاتو اشنای ابنگو